przeklinam kolejny dzień życia, gdy ekranu dotykam, gnijąc w korkach. Miejsca, w których zazwyczaj na ulicach kipi korporacji orgazm. Nie widać nas przez okna, okna wiesz, ze szkła i stali. Tacy jak ja i ty są nikim, my to ci zbyt inni i ci zbyt mali. Ich świat się przewlekle chwali tym, co wiecznie odpycha mnie od nich. Stoję nieprzytomny, gdy masy wyścig mija mój popluty chodnik. Podobni do siebie jak nigdy wcześniej, dwa tryby w tym miejskim bezsensie. Miałem szczęście być tu i pisać, nie widząc nic tego, co dzisiaj. Bogaci najgorszych dzielnic, margines amnezją na weekend. Miałem być lepszy, ważniejszy, czymś się różni, grzebiąc się w tym syfie. Życie, ulice mają plany, nie dają mapy. Wszyscy mamy to samo w głowach, każdy z tym gdzie indziej trafi. Trzeba się nauczyć oddychać na zapas, jak kleszcze. Nie jakie pnięty już, przeciąg godzinny ogarnia mnie w kurw. Mam puls wyższy niż empatię i znane uczucie, że znowu coś tracę. Noc już wypluła pod galop świtu, tyle lat każdy walczył o tytuł. Matka ze wstydu by padła, nic bardziej nie oszukuje niż prawda. Ruch znów mnie spowalnia, światła ostrzą sekundy. Chcę biec z nimi za zapachem krwi, toczący pianę i dumny. Spójrz w nich jak ja, gdybym tylko umiał coś nagrać. Jak klony, każdy zniszczony, czasem ktoś to lepiej ogarnia. Anarchia popycha mnie też tam, dziwne miejsca w najgorszą porę. Zawsze chciałem normalność przestać, niczego się bardziej nie boję. Biorą co swoje, za szkła dla nich jestem jak nic. Miliony jest takich, muszę być jak oni, skoro muszę być. Trzeba się nauczyć